निकामी बुद्धि होकर के उसका प्रयास आरंभ हो जाएगा। प्रयास तो करेगा ही, क्योंकि वहां भी प्रयास कर रहा था, तो वहां भी प्रयास कर रहा था तो उस भूमिका से उसका प्रयास शुरू हो जाएगा। और लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहा था वही लक्ष्य उसके सामने आ जाएगा, वही लक्ष्य उसके सामने आ जाएगा। इसलिए ऐसा मानते हैं पूर्व देह भौम माने यावत, इसी को लेते यावत पर्यंतम अनुष्ठितम तावत पर्यंतम, जहां तक उसका अनुष्ठान हो गया है, जहां तक उसकी बुद्धि पहुंच गई है, तम बुद्धि संयोगम, यानी वह जैसे क्या है कि ब्रह्मात्मय के विषय को लेकर के श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, वो तो श्रवण मनन निधि यदि अति उत्तम अधिकारी है तो श्रवण के साथ ही मनन निधिध्यासन हो जाता है, तब तो ज्ञान हो जाता है। और यदि भूमिका में अभी है तो अभ्यास करेगा, अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करते करते मान लीजिए मनन के द्वारा निस्संदिग्ध हो गया है, पर निधिध्यासन में आरूढ़ नहीं हुआ है, निस्संदिग्ध हो गया है, तो अब उस भूमिका में उसकी बुद्धि उस समय है, उस समय उसकी बुद्धि उस भूमिका में है और प्रयास किसके लिए कर रहा है, निधिध्यासन के लिए, तत्वारूढ़ होने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसी भूमिका में जो है उसकी बुद्धि का संयोग यहां हो जाएगा। जैसे क्या है कि ये बात समझ के रखनी चाहिए कि सामान्य मनुष्य शरीर में सामान्य रूप में क्या है, सामान्य रूप में साधन यहां से मोक्ष का शुरू होता है कि भाई पहले तुम निष्काम कर्म अनुष्ठान करो, निष्काम कर्म अनुष्ठान करो, यहीं से तो साधन शुरू होगा, इसके पहले तो मोक्ष का साधन शुरू नहीं होता है, इसके पहले का जितना साधन है वो भोग साधन ही है, मोक्ष का साधन नहीं, तो पहला साधन यहीं से शुरू होगा, निष्काम कर्म अनुष्ठान, ईश्वरार्पण बुद्धिया, क्यों कर रहे हो, तुमको मोक्ष चाहिए तो तुम इसको क्यों कर रहे हो, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो, बाकी इसलिए कर रहे हैं कि यदि अंतकर्ण शुद्ध नहीं होगा तो वेदांत ठहरेगा नहीं, इसलिए अंतकर्ण शुद्धि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो निष्काम कर्मानुष्ठान उपासना काहे के लिए, अंतकर्ण की शुद्धि के लिए, तो इस क्रम से वो संस्कारित करके अपने को बढ़ाएगा। सामान्य सामान्य संस्कार वाला इस क्रम से अपने को संस्कारित करके बढ़ाएगा, और शास्त्र से निर्धारित किया है उसने कि चार पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो परम पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है, तो मोक्ष हमको प्राप्त करना है, पर उसके लिए हम अभी कर्मानुष्ठान इसलिए कर रहे हैं कि कर्तव्य बुद्धिया, जब तक जो है हम अपना जो कर्तव्य है इसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम शांतिपूर्वक मोक्ष के लिए प्रयास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पहले से निर्धारित होने के कारण चक्रवर्ती राजा भी जब समय आता था तो झट लड़के को गद्दी बैठा के अकेले जंगल में चला जाता था, क्योंकि बुद्धि में पहले से निर्धारित है ना कि हमारा लक्ष्य मोक्ष है, हमारा लक्ष्य राज्य नहीं है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है, अगर जो राज्य क्यों कर रहे हो, कहा कि ये भगवान ने यहाँ पर रखा है तो मैं कर्तव्य बुद्धिया इसका पालन कर रहा हूँ, इसके द्वारा भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तब उसका तो अंतकरण शुद्ध होगा कि नहीं, तो जब अवसर आ जाएगा, अवसर आ गया, एक निमित्त जरा सा दिखा, बस झट वो बच्चे को बैठा देता है गद्दी पर और अपने जंगल में चला जाता है। तो अब देखो इस भूमिका में है कि नहीं, तो अब यहां पर योग भ्रष्ट तो ये कर्म छोड़ चुका है, कर्म छोड़ करके जो है वह श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास कर रहा है, तो किसी भूमिका में होगा ना, तो उस भूमिका में है उतने में शरीर छूटा है उसका, तो यहाँ पर योग नाम कुले यहाँ पर तो प्रतिबंध है नहीं, तो झट क्या होगा कि बुद्धि संयोग लगे, झट वही उसकी बुद्धि जाए, वही उसके मन में आएगा ही। अब क्यों आएगा, अब क्यों आएगा ये नहीं पता लगता है, वो आएगा। वो अंदर अंदर अंदर जैसा है वैसे संस्कार है, वही आएगा। इसी को कहते हैं तम बुद्धि संयोगम लभते, उस बुद्धि संयोग को। तो बुद्धि संयोग से यहाँ पर समझ लेना कि वो साधन जो कर रहा था वो साधन समुदाय का संयोग हो जाएगा उसकी बुद्धि। वहाँ योगाभ्यास किया था तो यहाँ योगाभ्यास में उसका मन चला जाएगा, है जैसा अभ्यास किया है उसी में उसका मन जाएगा। इसलिए यहाँ पर बुद्धि संयोग है कि मोक्ष प्राप्ति का जो साधन कलाप, वो साधन कलाप के साथ उसके बुद्धि का संयोग हो जाता है, वही करने लगता है, उसी में उसको मन लगने लगता है। अच्छा, तो पूर्व दैहिकम माने पूर्व देह भवम है, जो कम बुद्धि संयोगम माने वो साधन कलाप लभते, केवल प्राप्त नहीं करता है, केवल वही नहीं कहा है, वहाँ प्रयत्नशील था वह, तो वो प्राप्त करके यतते चतयो भूय, वो केवल उस भूमिका को प्राप्त हो करके स्तब्ध नहीं होता है, बल्कि क्या कर देता है, ततः उससे भी जो है अधिक है ना, किस भूमिका में है उसके आगे की भूमिका को प्राप्त करने के लिए। क्यों आगे की भूमिका को प्राप्त करना चाहता है, संसिद्ध हो यानी मोक्ष निमित्त, वो मोक्ष निमित्त संसिद्ध हो माने मोक्ष निमित्त, यहाँ पर निमित्त सप्तमी समझना, मोक्ष के निमित्त से ततो भूय यतते, उस भूमिका से आगे की भूमिका में जाने के लिए यतते प्रयत्न में लग जाता है। ततो भूयः यतते, इस निमित्त से संसिद्ध हो, वो मोक्ष प्राप्ति के निमित्त से, मोक्ष के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है वह इस प्रकार से यत्न करता है, उस भूमिका का संपादन करता है। कब तक संपादन करता है, जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाए, जब तक ज्ञानोदय न हो जाए तब तक वो उस भूमिका से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। यानी जब तक आपका लक्ष्य नहीं आ जाता है तब तक आप चलते रहते हैं, तब तक आप चलते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, वहां ठहरते नहीं है, चलते रहते। इसी प्रकार वह भी प्रयास करता रहेगा, तो आगे आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है और मोक्ष को फिर प्राप्त कर लेगा। यतते चतो भूय संसिद्धौ हे कुरुनंदन, कुरुनंदन कह दिया कि तुम जो है एक ऐसा नहीं समझना, तुम्हारा भी जो जन्म है वह बड़े प्रामाणिक कुल में तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जन्म ही जो है प्रामाणिक कुल में, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये दोनों के लिए है, हृदयनाम श्रीमताम गे है, ये जो दुर्लभ और दुर्लभतर, ये दोनों जो है पौर्वदायिकम जो है वह आत्म बुद्धि संयोगम लभते। पूर्व जो है शरीर में अनुष्ठान किया गया जो बुद्धि संयोग है, साधन कलाप है, उसको प्राप्त कर लेता है, और ततः उसके अनंतर क्या करता है, उस तल लाभ के अनंतर क्या होता है, ततो अधिक भूमि, उससे अधिक भूमि के संपादन के लिए जो है वह संसिद्धो मोक्ष निमित्त से यतते प्रयत्न करने लगता है। तो कुरुनंदन ये संबोधन दे दिया, थोड़ी सी थोड़ा भाष्य देखिए। तत्र योगिनाम कुले, टीकाकार ने इसी ले लिया कि भाष्यकार भगवान ने क्या अर्थ लिया तत्र का, योगिनाम कुले, और भाष्यकार भगवान ने इसीलिए अर्थ लिया क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। कम है क्या? नहीं है। खाने पीने का ही ठिकाना नहीं है तो क्या है? अब खाने पीने का ही ठिकाना नहीं है तो फिर प्रतिबंध क्या है? कोई प्रतिबंध नहीं। और दूसरे वहां पर जो रह रहे हैं वो चर्चा जो है शास्त्र की कर रहे हैं, दूसरी चर्चा कर नहीं रहे हैं, तो दूसरे संस्कार भी नहीं आ रहे, दूसरे संस्कार भी नहीं आते ना। जैसे आज भी ऐसा कुल दिखाई देता है कि जिस कुल में आप जन्म ले तो वहां का वातावरण आप तो भगवान जाने, पर हमको तो अनुभव है कि मैं घर में जब तक था तब तक राग द्वेष का ज्ञान ही नहीं था। अपने कि राग द्वेष किसको कह, साधु होने पर ज्ञान हुआ। तब वातावरण होता है ना, एक एक जगह का वातावरण होता है, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा था कि वहां ज्ञान ही नहीं हो पाए, वातावरण ही नहीं। तो जब वातावरण जैसा होता है तो उसी प्रकार वो चित्त को प्रभावित करता है, जैसा वातावरण होता है वो चित्त को प्रभावित करता है। वहां का संस्कार ही ऐसा नहीं था कि बड़ा भाई यदि वहां पर कुएं से जल निकाल के स्नान करते थे, पहले नल उल नहीं था, तो बड़ा भाई या पिता स्नान करने जा रहा है और छोटा भाई यदि है तो वो उनको जल नहीं निकालने देगा, स्वयं जल निकालेगा, जल निकाल के उनको स्नान कराएगा, स्नान करा करके वो कपड़ा भी धो करके फैलाएगा। एक मर्यादा की बात थी। तो अब ऐसे वातावरण में जब व्यक्ति रहेगा तो उसको विपरीत संस्कार जो है को उत्थित होने के लिए समय नहीं मिलता। अब उस समय एकत्र और क्या समझे हम, ये भी नहीं समझते। मान लीजिए कि जो है अब भाई ये तो एकत्र आदि की बात तो बाद में चलती है ना। एक पिता के चार पांच पुत्र हैं तो सब भाई तो साथ में रहेंगे ना। अरे भाई शादी तो जब होगी तब आगे की बात है, हम तो छोटेपन की बात कह रहे हैं, उसके पहले की बात नहीं कर रहे, अब वो आगे की बात। तो कहने का तात्पर्य है कि एक संस्कार की बात हमने कहा और कोई नहीं। तो वहां पर वो संस्कार है नहीं, प्रतिबंध है नहीं। शास्त्रीय चर्चा जहां पर होती है, शास्त्रानुसार व्यवहार होता है, वहां पर कोई प्रतिबंध इस प्रकार का दिखता नहीं। और दूसरी चीज की वो पूर्व संस्कार तो ले ही जाता, इसमें हमको दो प्रकार की अनुभूति है, वो वहां पर ही ले जाता है। अनुभूति यह है कि निर्णय तो हमने मन में किया तो उस समय ऐसा संस्कार नहीं था, साधु संस्कार तो नहीं था। साधु संस्कार माने जैसे जो साधु जगत में घूमते हैं इनके प्रति साधु भावना नहीं थी, कोई वैसे घूमते हैं ये भी नहीं था, क्योंकि उधर कौन साधु जाए, वहां पर साधु का कोई स्थल तो था नहीं ऐसा। पर साधु के विषय में जो भावना थी वो इस प्रकार की थी कि हिमालय में रहते होंगे, पर्वत में रहते होंगे हैं, और वहां पर समाधिस्थ रहते होंगे, जो है जड़ी बूटी खा लेते होंगे, या जंगल में गऊ जो है दूध पिला, ऐसी ऐसी कल्पना से साधु की, साधु के विषय में ऐसी कल्पना थी, कोई साधु का स्थान है ऐसी कल्पना नहीं थी साधु की। अब वो कल्पना क्यों थी ये हम नहीं कह सकते, पर ऐसी कल्पना थी मन में। और फिर वो धीरे धीरे ये कल्पना बनी कि ऐसे साधु के पास जाकर के यदि व्यक्ति ऐसे साधु से संबंधित हो जाता है तो निश्चित उसको भगवत दर्शन हो जाएगा। अब भगवत दर्शन की इच्छा कहां से आई, क्यों आई, ये हम नहीं जानते, पर ये निर्धारित था। अब इस निर्धारण की दृष्टि से वहां से घर से चल दिया, इस निर्धारण की दृष्टि से। तो वहां से नजदीक मान लीजिए विंध्याचल पर्वत पड़ता है, तो विंध्याचल जो है वह गया जहां से जाना था। पर यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं खाली, कि पहले जिस समय निकलने की हो, क्योंकि साधक योजना बनाता है ना, प्रकट तो करता नहीं, डरता भी है कि लोग जाने नहीं देंगे, तो प्रकट तो करता नहीं। हाँ, मन में योजना बनाता है, अच्छे काम के लिए भी मन में योजना बनानी पड़ती, कहना नहीं पड़ता, क्योंकि श्रेयांश बहु विघ्नानि, श्रेय कार्य में बहुत विघ्न होते हैं। तो योजना निर्धारित हो गया था कि आज अपने को निकलना है, पर कुछ ऐसे विघ्न आ गए कि नहीं निकल पाया, और उस समय अपने मन में हरिद्वार जाने की इच्छा हुई कि हिमालय में जाएंगे, तो हिमालय में नजदीक कौन पड़ेगा, हरिद्वार पड़ेगा, हरिद्वार से हिमालय है, तो हिमालय में जाएंगे तो वहां पर जो है अपने को कोई महात्मा मिलेंगे। और दूसरी बार जब वो योजना तो फेल हो गई, किसी को पता नहीं योजना का, पर अपने को तो पता था ना, तो योजना फेल हो गई तो उसमें फिर एक वर्ष और लग गया। तो दूसरे बार जब निकला तो हिमालय जाने की मानी हरिद्वार जाने का संकल्प नहीं हुआ, विंध्याचल जाने। बाद में हमने पता लगाया तो उस समय महाराज जी हरिद्वार में थे, अपने महाराज उस समय हरिद्वार में थे जब पहले बार जाने की इच्छा हुई। और दूसरे बार जब जाने की इच्छा हुई तो उस समय जो है वह विंध्याचल में चातुर्मास कर रहे थे। तो इसे अध्ययन होता है कि वो पूर्व इस प्रकार का भी संयोग होता है। नहीं तो पहले मेरे मन में हरिद्वार जाने की ही इच्छा क्यों हुई, और दोबारा हरिद्वार जाने की इच्छा क्यों नहीं हुई, विंध्याचल जाने की इच्छा क्यों हुई। तो बाद के अनुसंधान से ऐसा पता लगता है कि जिससे उस समय महाराज जी जो है वह हरिद्वार थे, इसलिए वो पूर्व संयोग जो होता है ना, वो पूर्व संयोग उस प्रकार का जो है वह बुद्धि में ले देता है। तो उस समय मेरे मन में हरिद्वार जाने का ही संकल्प था, और दूसरे बार जब जो है हम निकले तो उस समय महाराज विंध्याचल में थे, तो वहां जाने का संकल्प हुआ। हम जानते थोड़े थे, क्योंकि जानने का कोई प्रश्न नहीं है, और न इस प्रकार की कोई साधु का कि जो कहीं पर आश्रम बनाया हो चातुर्मास कर रहे, उसकी खोज भी नहीं थी अपने को। पर ये एक संबंध मालूम होता है, इस प्रकार का बुद्धि का संबंध मालूम होता है। यहाँ पौर्वदहिकम बुद्धि संयोगम तम बुद्धि, तम से उसी का संकेत किया, किसका संकेत किया कि जो बुद्धि संयोग पहले अभ्यास के द्वारा उसने प्राप्त कर लिया है, उस बुद्धि संयोग को लभते, और क्या उसके अनंतर क्या होता है, ततो भूय यतति, उससे आगे भूमिका के लिए वो प्रयास में लग जाता है, क्योंकि वहां प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध नहीं है तो जन्म से ही प्रयास में लग जाता है। इसलिए प्रयास में लग जाता है, किस निमित्त से प्रयास में लग जाता है, संसिद्ध मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, वह पुरुषार्थ में लग जाता है। अब भाष्य देखिए, तत्र योगिनां कुले तम बुद्धि संयोगम बुद्ध्या संयोगम बुद्धि संयोगम लभते, बुद्धि के साथ जो भूमिका का संयोग है, साधन का संयोग है, उस साधन संयोग को प्राप्त कर लेता है। किस साधन संयोग को प्राप्त कर लेता है, तम से किसको समझना का, पौर्वदैहिकम पौर्वदेहिकम, यानी पूर्वस्मिन देहे भवम पूर्व देहिकम, पूर्व शरीर में हुआ जो बुद्धि संयोग, उस संयोग को यहाँ पर प्राप्त कर लेता है वो। कहते प्राप्त करके फिर चुप बैठ जाता है, कहते चुप नहीं बैठता है, यत्ति च प्रयत्नम करोति, प्रयत्न में लग जाता है। इसके ततः माने तस्मात् पूर्वकृता संस्कारात् भूयो बहुतरम्, उस पूर्व संस्कार से उसके आगे की भूमिका के लिए, उससे और आगे बढ़ने के लिए वो जो है वो प्रयास में लग जाता है। यतते किस निमित्त से? संसिद्धौ, संसिद्धि निमित्तम, ज्ञान सिद्धि निमित्त, उसको ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष सिद्धि निमित्त से लग जाता है। हे कुरु नंदन, ये संबोधन है। थोड़ी टीका देखिए, बुद्धिया इति आत्म विषयया, वो जो बुद्धि संयोग है ना, तो टीकाकार कहते हैं बुद्धि कैसी? आत्म विषयया बुद्धिया संयोगम, आत्मविषयणी बुद्धि हो जाए तो उसका लक्ष्य क्या होता है? उसके मन में यही आता है, उसकी बुद्धि में क्या होता है? अपने को परमात्म दर्शन करना है, यही होता है, ये बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है। तो उसी को टीकाकार कहते हैं बुद्धिया माने बुद्धिया संयोगम, बुद्धि संयोगम माने बुद्धिया माने आत्म विषयया बुद्धिया, आत्म विषयनी जो बुद्धि है उसके साथ उसका संयोग बन जाता है। पूर्वस्मिन् देहे भवम तत्र अनुष्ठित साधन विशेष युक्तम, पूर्व शरीर में अनुष्ठित जो साधन विशेष, उस साधन विशेष युक्त जो है वह बुद्धि संयोग, बुद्धि संयोगम का विशेष है, यानी उसी प्रकार के साधन में उसकी प्रवृत्ति होगी, उसी प्रकार के साधन में उसकी प्रवृत्ति होती है, वही साधन उसको ठीक लगता है। इसलिए सभी को एक साधन ठीक नहीं लगता है, कोई योगाभ्यास में लग जाता है, कोई जप में लग जाता है, कोई अन्य चीज में लग जाता है। तो इस प्रकार जो है वह कहते हैं कि पूर्वस्मिन् देहे भवम तत्र अनुष्ठित साधन विशेष युक्तम इत्यर्थ, युक्तम बुद्धि संयोगम, तरही यथोक्त जन्मनि साधनानुष्ठानम अंतरे नैव बुद्धि संबंध स्यात्। तब तो इस जन्म में उसको कुछ करना नहीं है, उसको तो बुद्धि संयोग प्राप्त हो गया, ऐसी आशंका करके कहते नहीं, अरे यदि पूरी प्राप्ति हो गई होती तो जन्मे क्यों होता, इसलिए कमी रही तो यहीं पर संतोष करके नहीं बैठेगा, वो आगे बढ़ेगा। हाँ, यथोक्त जन्मनि साधनानुष्ठानम, नहीं ये जन्म, इस जन्म में साधनानुष्ठान मंत्रेण इव बुद्धि संबंध स्यात्। यहाँ तो साधन अनुष्ठान के बिना ही जो है वह आत्मा से बुद्धि संबंध बन जाएगा उसका कि नहीं, तो कहा कि नहीं, ये तथ्य प्रयत्न श्रवणाद अनुष्ठान विषय, और फिर श्रवण मनन निधि ध्यासन में लग जाता है। जो श्रवण मनन ध्यासन साधन को लेकर के मुक्ति के साथ ज्ञान के साथ उसके बुद्धि का संयोग बना था, उसी साधन को लेकर के पुनः उसकी आगे की भूमिका में बढ़ने के लिए वह प्रयत्नशील हो जाता है। ज्ञान वो रहता है तो साफ नहीं रहता, ज्ञान का संस्कार रहता है, वो फिर यहां से उद्बुद्ध हो जाता है। ज्ञान का संस्कार रहता है फिर उद्बुद्ध हो जाता है। हमने बहुत बार देखा, बहुत ग्रंथ देखा हमने आगम का हिस्सा, कि वो ग्रंथ देखने से ऐसा लगता कि पहले मेरा पढ़ा हुआ है, तो इस जन्म में कहां पढ़ा तो? ग्रंथ देखने से, उसकी बातें देखने से ऐसा लगता है कि ये हमारा पहले का पढ़ा हुआ है, तो पहले का पढ़ा हुआ है इस समय का तो नहीं पढ़ा हुआ है, पर वो विषय का संस्कार है, उस विषय का संस्कार जो है बुद्धि में है, तो बुद्धि में उस विषय का संस्कार होने से जब देखता था तो हमको लगता था कि हमारा वो पढ़ा हुआ है। हाँ, मेरे देखने से ये लगता कि ये पढ़ा हुआ है, तो कैसे लगेगा ये पढ़ा हुआ है? तो विषय कहीं ना कहीं से ज्ञात हुआ है। तो पूर्व जन्म का संस्कार होता है, इस जन्म के जरा सा उद्बोधन से वो झट क्या होता, चित्त में बैठ जाता। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने अनुभव किया कि इस जन्म में भी होती है। पूर्व जन्म का संस्कार है, इस जन्म में कैसे जगती है कि पहले जब महाराज के पास आया तो महाराज का चरण दबाता था तो उपदेश करते रहते, वो तो दूसरी बात नहीं करते थे। तो जो उपदेश करते रहते थे तो उपदेश शास्त्र का करेंगे कि नहीं, तो एक वर्ष तक मैं वही सुनता रहा। तो वो सुनने के बाद जो मैं ग्रंथ लूं तो हमको लगे कि जो है वह, क्योंकि बातें तो वही थी ना, बातें तो वही थी। अब ग्रंथ से चाहे पढ़ो चाहे जो है वह किसी गुरुजन के मुख से सुनो, तो वो जो सुनता था वो सुनने के कारण पूर्व संस्कार उसको पकड़ लेता था। जब पकड़ लेता था तो बाद को जब ग्रंथ देखा, बाद में हमने देखा करपात्री जी का एक भगवत तत्व करके कोई ऐसे ग्रंथ, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे भक्ति पर है, तो उसी को देखा तो हमने देखा कि ये जो है, ये जो लिखा हुआ है वो हमको पहले से कैसे ज्ञात है। तो फिर हमने अनुमान लगाया कि जो सुनता था ना, सुनता था तो पूर्व संस्कार से वो गृहित होता गया। अब कोई ग्रंथ देखता तो ऐसा लगता कि क्या पढ़ा हुआ आपने, पहले क्या पढ़ा हुआ। और आगम के ग्रंथ तो ऐसे लगते थे जैसे जो है पहले का पढ़ा हुआ आपने, ये तात्पर्य। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यही होता है, इस प्रकार का प्राप्त कर लेता है वो। अब उसके बाद देखिए, थोड़ा सा विचार और कर लें, यदि पूर्व संस्कारो अस्य इच्छाम उन्नयन न प्रवर्तयति तथा च प्रवृत्ति अनिच्छया स्यात् इति आशंका है। कहते पूर्व संस्कार जो है इसके इच्छा का उपनयन करते हुए, माने पूर्व संस्कार इसको प्रवर जो है वह इच्छा के बिना प्रवर्तन, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि पूर्व संस्कार इसको इच्छा के बिना प्रवर्तित करते हैं है? या उस प्रकार की इच्छा उत्पन्न करके प्रवर्तित करते हैं, जैसे पूर्व संस्कार आप में है तो आपको उस प्रकार की इच्छा उत्पन्न करके प्रवर्तित करते हैं आपको, या बिना इच्छा के ही प्रवर्तित करते हैं, इसी बात को कहती है। यदि पूर्व संस्कारो अस्य पूर्व संस्कार है इच्छाम उपनयन है, इच्छा को गृहित करता हुआ न प्रवर्तयति, नहीं प्रवर्तित करता है, तथा च प्रवृत्ति अनिच्छया स्यात्, तब तो प्रवृत्ति जो है उसकी बिना इच्छा की हो जाएगी। यानी इच्छा को स्वीकार करके प्रवृत्ति होना एक चीज है, और एक प्रवृत्ति बलात् प्रवृत्ति होती है, तब तो बलात् प्रवृत्ति हो जाएगी। इसको कहते कथम पूर्व देह संबुद्धि संयोग इति, को पूर्व देह का जो बुद्धि संयोग है वो कैसे होता है, उसमें होता कैसे है। कथम पूर्व देह बुद्धि संयोग इति तदुच्यते, कहते ऐसे होता है कि वो अभ्यास ही पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए आज आप अभ्यास बहुत किए हैं कोई चीज का, तो आज का अभ्यास किए हैं तो कल जब आप सो जाएंगे तो भूल जाएगा, पर उठेंगे तो अभ्यास काम करेगा कि नहीं, वो अभ्यास आपका काम करेगा। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि इसमें पुरुषार्थ में और संस्कार में इसमें थोड़ा अंतर समझ के रखिए। अब देखिए, अब ये जो आज का संस्कार है वो कल आपको काम देगा, अब कल फिर आप प्रयास करेंगे तो उस संस्कार में वो जुट जाएगा कि नहीं। हाँ भाई, कल फिर आप विचार करेंगे तो कल जो विचार करेंगे तो जो आज का विचार का संस्कार है उसी संस्कार में वो जुट जाएगा, तो संस्कार और तीव्र हो जाएगा, है कि नहीं। अभी तो पुरुषार्थ से हो रहा है ना, ये जो आप कर रहे हैं पुरुषार्थ से बनना है कि नहीं, अब फिर परसों आप फिर विचार करेंगे, तो विचार करेंगे तो इसी विचार में वो जुटता जाएगा कि नहीं। तो देखिए, एक संस्कार में ये पुरुषार्थ का संस्कार जुटता जाता है, तो जुटता जाता है तो उसको प्रबल बनाता जाता है। अब पूर्व संस्कार तो उसका था, पूर्व संस्कार तो था, तो पूर्व संस्कार था और फिर जो है अब जो शब्द सुना उसने, उससे क्या हो गया कि पूर्व संस्कार वो जागरूक हो गया। अब जागरूक हो गया तो शब्द का संस्कार उस संस्कार के साथ जुट गया, तो दूसरे दिन के लिए और बलवान हो गया है। अब फिर वो प्रयत्न तभी तो आगे बढ़ेगा ना, फिर वो आगे बढ़ाने का हेतु हो जाता है। जैसा जैसा प्रबल होता जाएगा वैसा वैसा आगे बढ़ाने का हेतु होगा, क्योंकि उतना प्रबल नहीं था तभी तो पिछले जन्म में जो है वह मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, उसके प्रबलता में कमी थी कि नहीं। अब ये देखो पुरुषार्थ बन जाएगा, उसी के साथ मिलता जाएगा। किसी को कहते पूर्वाभ्यास नीनतीबसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कहते हैं कि देखो ये पूर्वाभ्यासीन है ना, वो पूर्वाभ्यास जो है यानी पूर्व देह में कृत जो अभ्यास है, यानी अर्जित जो ज्ञान का संस्कार है। पूर्व देह में कृत अभ्यास क्या है उसका, वो श्रवण मनन निधिध्यास ने तो किया है ना, तो पूर्व शरीर में अर्जित जो ज्ञान का संस्कार वही हो गया पूर्वाभ्यास, वो हो गया पूर्वाभ्यास। वो पूर्वाभ्यासेण यानी पूर्व शरीर में अर्जित जो ज्ञान का संस्कार है उस संस्कार के द्वारा अब वो संस्कार बन जाएगा इसका प्रेरक। संस्कार क्या बन जाएगा, प्रेरक बन जाएगा, वो संस्कार इसका प्रेरक बन जाएगा। तो प्रेरक जब बन जाएगा तो अभ्यासी न अवशोपि सह ते नैव ह्रियते, उसको पता नहीं लगता कि क्यों हो रहा है। अवशोपि यानी मोक्ष के साधन में उस समय जहां पर वो है वहां पर मोक्ष के साधन में सब लोग नहीं लगे हुए हैं, ध्यान में आएगा नहीं, वहां मोक्ष के साधन में सब लोग नहीं लगे हुए हैं, दूसरे साधन में लगे हुए हैं। पर ये मोक्ष के साधन में लगने के लिए अवश्य हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि अवसो की सन यानी मोक्ष साधन में प्रयत्नमान न होने पर भी। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए प्रहलाद है, जैसे क्या है प्रहलाद है। अब प्रहलाद है तो उसको वातावरण बताइए कि कोई वातावरण मिला है, पर वो जबरदस्ती हो रहा है, क्यों कि पहले जो है उसका संस्कार जो था, फिर नारद जी ने गर्भकाल में जो कथा सुनाई और उसमें जो है वो संस्कार उसको गर्भस्थ बालक में बैठ गया, तो गर्भस्थ बालक में जो वो संस्कार बैठ गया वो जबरदस्ती उसको लगा रहा है। वो सुनता है कि नहीं सुनता, पर संस्कार को गृहित करता है। आजकल तो ऐसा हो रहा है, आजकल तो कहते वो निद्रा के समय आप घोर निद्रा में हैं और वो आपके वो टेप जो है बहुत बहुत मंद करके जो है आपके सिरहाने रख दिया जाता है और उसका संस्कार आपका मस्तिष्क गृहित कर देता है, ऐसा प्रयोग चल रहा है। कहते मन के कई भाग होते हैं, मन के एक सुप्त भाग है जिसमें आपके संस्कार सुप्त हैं पर इस समय आप प्रयोग नहीं कर रहे थे, पर संस्कार हैं, संस्कार हैं। अब वही संस्कार देखिए स्वप्न में जागृत हो जाते हैं, जो अभी सुप्त संस्कार है स्वप्न में जागृत हो जाएंगे। और इस समय जो है वह विषय इंद्रिय के संयोग से इस समय जागरूक हो रहे हैं और स्थूल रूप में जागरूक हो रहे हैं। और फिर ये संस्कार आप लेकर के फिर सुप्त मन में चला जाता है, तो एक तो सुप्त मन में रहता है, एक तो आपके मानस में रहता है जो संकल्प में चल रहा है, और एक फिर स्थूल में आ जाता है, एक स्थूल में आ जाता है। तो कहते सुप्त मन में भी जो है वह संस्कार वातावरण का पड़ता है, और गर्भस्थ बालक को तो ऐसा मानते हैं कि गर्भस्थ बालक में तो पड़ते ही है। और दूसरे वहां पर एक चीज और थी कि प्रहलाद तो गर्भ में जो है वह जो थे तो गर्भ में तो वो थे ही, वो तैयार था, बालक तो तैयार ही था वो, पर जब तक वो ये तो नारद जी का प्रताप था कि जब तक जो है वह हिरण्यकश्यप जो है वहां से तपस्या करके नहीं लौटता है तब तक वो गर्भ में रहता है, तब तक जो नारद ये रक्षा कर रहे हैं ना, तो नारद रक्षा कर रहे हैं तो इसे ये जो पैदा हो जाए तो फिर देवता फिर जो है वो कोई उपाय करके मारी दे। उसी प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप का लड़का था ना, अरे देवता तो पहले जो है वो पूरी कथा कहने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसमें हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया तो देवताओं ने आक्रमण किया, आक्रमण करके जो है वह दैत्यों को पराजित किया और उसकी जो पत्नी थी गर्भवती उसको पकड़ करके ले जाने लगे देवलोक को। नारद मिल गए बीच में, नारद जो है वो जोर से रो रही थी तो नारद जो है वह को दया आ गई। नारद ने कहा कि जो है वह तुम देवता हो कि तुम असुर हो, बताओ ये गर्भवती स्त्री को जो है वह तुम ले जा रहे हो, तो पर डाटा देवताओं को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए ले जा रहे हैं कि इसके गर्भ में जो है वह असुर है, इसके गर्भ में असुर है, तो फिर डाटा जो है असुर है। अब उसको डाटा जो है और नारद जी ने कहा खबरदार जो है इसके गर्भ में जो है असुर नहीं है, तुम जाओ। तो अब वो वही अब किसके आश्रय रह गई, वो नारद के आश्रय रह गई। तो नारद तो जो एक जगह रह नहीं सकते, घूमते रहते थे, अपना शाम को पहुंच जाते थे वहां तो कथा सुनाना शुरू कर देते थे, तो रात भर कथा सुनाते थे। अब वो सो जाती थी, अरे बालक सुनता रहता था, बालक में वो संस्कार पड़ता रहता था। तो यहाँ पर एक उदाहरण ऐसा है कि जैसे देखो विपरीत वातावरण है पर वहां भी अवश्य अवश्य उसका मन विष्णु पूजन में लग रहा है, उसके बुद्धि में वही निश्चय हो रहा है। ऐसे साधक जहां पर है वहां पर वातावरण मान लीजिए नहीं भी है, वातावरण नहीं भी है तो भी मन उसका वही खींचता है, मन उसका वही खींचता है। ये समझ लीजिए कि जैसा संस्कार होगा उसी में खींचता है, कैसा कर्मी के कर्म करता है। यदि देखिए कर्म के संस्कार हैं पूर्व जन्म के प्रबल तो कर्म में लग जाएगा, और धर्मी चेत धर्म रहता है, धर्मी है तो जबरदस्ती धर्म में लग जाएगा उसका, और पापी चेत हाँ जैसे दुर्योधन कहता जानामि धर्मम नचि मे प्रवृत्ति, अरे मैं धर्म को तो जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं धर्म में, और जानामि धर्मम नचि मे निवृत्ति, अधर्म जानता हूं पर मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। ये ना कि देवी ने हृदय स्थिति ने यथा नियुक्तोष में तथा करोमी, कोई देवता हृदय में बैठा हुआ भाई जिधर लगाता है उधर मुझे लगना पड़ता है। वो जो संस्कार देव है, वो जो संस्कार देव है काम का मूल, जो संकल्प देव है वही संकल्प देव बैठा हुआ वही लगाता है। तो ये समझ के रखना चाहिए कि पापी चेत पाप रहता है और भक्त है तो भक्ति का संस्कार है, भक्ति का संस्कार है तो उसी में जो है वह जाएगा उसका मन। और यदि ज्ञानी का संस्कार है ज्ञान में जाएगा, योगी का संस्कार है योगी में जाएगा, तो अपने अपने संस्कार के अनुसार जो है अवशोपी सह ते नैव ह्रियते, ये साधक अवश हो ही मन अस्मात अवशोपी, वो अवश हो करके भी ते नैव यानी पूर्वाभ्यासेन माने पूर्व संस्कारेन, पूर्वाभ्यस्त जो संस्कार है उस संस्कार के द्वारा अवशोपी ह्रियते, जबरदस्ती खींच करके ले जाया जाता है। तो इस बात को समझे दूसरे अन्यथा माने कोई दूसरे तरफ ले जाना चाहे, क्या है कि मान लीजिए कि आप जो है वो संस्कार आपको खींचा तो आप घर वालों को कहे कि मैं साधु बनूंगा, तो सभी लोग क्या समझाएंगे आपको? शास्त्र का प्रमाण दे करके, सभी चीज का प्रमाण दे करके क्या समझाएंगे? माता पिता की सेवा करनी चाहिए, घर रहना चाहिए, शास्त्र कहता है कि पहले पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करने के बाद जो है वह उसके बाद जो है वह विवाह करो, कर्तव्य के जगत को छोड़ करके भक्त क्यों रहे हो, कायर क्यों बन रहे हो, हैं? भिखमंगा बनने जा रहे हो, तुमको इतनी लज्जा नहीं आती? कोई समझाएगा किसी? समझाएगा किसी? माता रोएगी, पिता रोएगा, दूसरे रोएंगे, सभी रोएंगे कि नहीं रोएंगे? तो उसके अनुकूल वातावरण है क्या? ये नाटक है, पर ऐसा है कि नहीं? और गुरु भी समझाएगा। हमने तो यही अनुभव किया है, आज तो पता नहीं, गुरु भी यही समझाएगा। जब ये जाएगा गुरु के पास तो गुरु पर ही समझाएगा, कौन है तुम्हारे घर में, तो माता है, कौन पिता है, तो बताओ इस समय माता पिता की सेवा करनी चाहिए तुमको जाकर के। गुरु भी समझाता है, ये समझाता है, जाओ। जाना पड़ेगा, हमको भी गुरु जी ने भेज दिया था, को भेज दिया। सब प्रकार से समझाते कि माता पिता की आज्ञा के बिना कैसे, पर जब वो जब तुम्हारी अंदर से वो चीज हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा कोई? तब कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर नहीं कोई कर। एक साधक था बड़े जो है अच्छे कुल का था, अब वो साधु हो गया, तो उसके गुरुजी ने उसके अब गुरुजी ने जो है वह पहले जो है वह पूछ करके फिर वहाँ पत्र लिख दिया, सब लोग आ गए तो भेज दिया गुरुजी ने पकड़ करके ले गए। तो वहाँ जो है वह पंडित लोग थे तो सब मीटिंग बैठी उनकी, शास्त्रार्थ हुआ सब जो है वहाँ कि शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए कि शास्त्र छोड़ना चाहिए? शास्त्र छोड़ने में किसी का कल्याण हो सकता है? बोलो, शास्त्र की बात मानने में ही कल्याण है, शास्त्र छोड़ने से तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। अब इस बात को कौन साधक काटेगा, कैसे काट सकता? बोलो, काट सकता है भाई? ये तो आधार है, नहीं हमारा आधार तो शास्त्र है, कहते देखो शास्त्र कहता है, तो शास्त्र कहता है तो शास्त्र के अनुसार तुमको व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आज ये साधकत्व यदि तीव्र होता है तो परमेश्वर भी सहायता करते हैं। अब उसको एक बुद्धि फुर गई उस समय, उस सभा में उसने कहा कि ठीक है, शास्त्र जैसा कहता है वैसा करना चाहिए, कहाँ देखो। तो उसने कहा कि सबको करना चाहिए कि खाली मुझे ही करना चाहिए? तो वहां तो सही पंडित थे, सही ने कहा कि देखो हम लोग शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, 1000 गायत्री का जप करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जो चीज शास्त्र में भीत है सब करते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा हमने सुना है शास्त्र में, मैं तो ज्यादा शास्त्र नहीं जानता पर सुना है कि जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तो गृहस्थ को लड़के के ऊपर अपना भार दे करके और जंगल में चला जाना चाहिए और वहां तपस्या करना चाहिए। तो आप लोग तो पंडित हैं और शास्त्र की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तो आप लोगों को तो ये बात ज्यादा ज्ञात होगी। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जितने यहाँ 50 वर्ष से ऊपर के हैं सब यहाँ से चले जाए।